sogo madala pura fidi tege wuro busa tata biye ila moya don salimande Don Sani Mandefa, eh kone jara, Sankara kani lele majara ikonde. Marika mara kunyara ke Musa ni lele ma sabu nyuma. Soro, nebeke bajuma meke bajuma, lakine kalu. Mekuma Musa ni bala ma. Musa ni bala me kuma folie baba kuma me ni kuma kono manbe la kuno ni sabale wulira lo kelela folie wala luma tamana au sera fuo be doma jina mayorole wulo kuno de ye ko fa ya kono romi la kono ro fili koluma dinyali ye nyefe atura ko fe sera giri sundo koro ayaye kesu sabasini ne aye kesu ni beda yele atara soro seni edoro wodi edoro dola kolongbe ako kabako tina ke borani te kabako yala kesi to kili seni naro to kele wodi lero kili ni na kolongbe masake deko bebe seni kesu ta duti deko kame wodi kesu ta Fantandeko, Nikesura Polo, Munea Polo, Inachebo, Baracale Aro, Fantandeko, Nebara Baracarita, Tamasoro Mefe, Ibaracaife, Idisani Soro, Idiwadi Soro, Waye Kumameni, Kumajamba, No Tumafi, Yolondo, Musa, Ibarica, Baricaife, Mamusula, Babuife, Ababiso. Money.